उनका परवरदिगार उन्हें अपनी तरफ से रहमत और खुशनुदी की और ऐसे बागात की खुशखबरी देता है जिनमें उनके लिए दायमी नेमतें हैं।